Teraz czas na elektryzującą promocję w Rossmanie. Szczoteczka elektryczna Oral-B Professional Care jest tańsza aż o 60 zł. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Już teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfon LG G2 Mini w kolorze czerwonym wyłącznie w Orange kupisz za jedyne 9 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do wyczerpania zapasów. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego z protestami w tle. Minister zdrowia o deklaracji wiary, którą na Jasnej Górze złożyło 3000 lekarzy. I spór sąd kontra prokuratura w Legnicy. Poszło o wypuszczenie z aresztu agresywnego mężczyzny. Uroczystości pogrzebowe generała Wojciecha Jaruzelskiego przeniosły się z Katedry Polowej Wojska Polskiego na cmentarz wojskowy na Powązkach. Tam generał zostanie pochowany i tam wraz z rodziną i gośćmi przenieśli się także zwolennicy i przeciwnicy pochówku generała w tym miejscu. Wcześniej protestowali przed katedrą. Na cmentarzu jest też Mariusz Krzemiński. Czy dużo osób przyszło na Powązki? Rodzina na początku zapowiadała, że pogrzeb ma być skromny, ale z każdą chwilą tutaj przybywa osób, które chcą wziąć udział w tej uroczystości. Są to zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy generała. Przeciwnicy rozwijają swoje transparenty. To jest w większości grupa, która już wcześniej była przed Katedrą Polową Wojska Polskiego. Pojawiły się nawet drobne pierwsze incydenty. Policja interweniowała, rekwirowała transparenty, przeglądała, z czym wchodzą przeciwnicy generała. Pogrzeb rozpocznie się punktualnie o godzinie 14. Uroczystą mowę ma w trakcie ceremonii wygłosić prezydent Aleksander Kwaśniewski. Całość uświetni również wojsko. Będzie to pogrzeb z honorami wojskowymi, z głównym udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Dziękujemy, mówił Mariusz Krzemiński, a my wrócimy na warszawskie Powązki za godzinę. Najważniejsze jest ratowanie życia ludzkiego, tak komentuje minister zdrowia Bartosz Arłukowicz deklarację wiary, którą złożyło ostatnio na Jasnej Górze 3000 lekarzy. Zgodnie z tym dokumentem ludzkie ciało i życie są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci. Szef resortu zdrowia podkreśla, że przepisy dokładnie określają postępowanie lekarza w przypadku rozmaitych deklaracji. Przepisy stanowią jasno w takim przypadku. Każdy lekarz, jeśli stosuje klauzulę sumienia, to po pierwsze musi powiadomić wcześniej przełożonego na piśmie. Po drugie musi wpisać to do dokumentacji, uzasadnić, ale także przekierować pacjenta do lekarza, który stosuje wszystkie dostępne, nowoczesną wiedzą sposoby medyczne. Bartosz Arłukowicz zapewnia, że NFZ ma narzędzia do tego, by wyciągać konsekwencje wobec lekarzy, którzy stwarzają zagrożenie życia. Wobec wszystkich tych, którzy stwarzają bądź będą stwarzali zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta, kierując się prawem boskim, a nie ludzkim, no to jasno mówię, my będziemy stosowali prawo ludzkie, będziemy zdeterminowani w tym. Podpisana przez lekarzy na Jasnej Górze deklaracja wiary to wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II. Autorką pomysłu jest dr Wanda Pułtawska, przyjaciółka Karola Wojtyły. W Legnicy spór między sądem a prokuraturą. Śledczy sprzeciwiają się decyzji sędziego, który zwolnił z aresztu 30-letniego Łukasza M. Mężczyzna jesienią ubiegłego roku pobił żonę i groził, że wysadzi w powietrze budynek. Teraz wrócił na wolność, a jego sąsiedzi boją się o życie. Tym bardziej, że w październiku to właśnie sąsiedzi wezwali policję do agresywnego Łukasza M. Trzymał swoją żonę za głowę, tłukł ją o parapet, ona jeszcze miała dziecko na ręku. I choć do obezwładnienia mężczyzny trzeba było wezwać grupę antyterrorystyczną i choć przestępca nie wykazał skruchy w czasie procesu, sąd zrezygnował z dalszego aresztu. Oskarżony złożył wyjaśnienia przed sądem, sprawa jest w końcowym etapie rozpoznania. Tylko że zdaniem prokuratury ten człowiek wielokrotnie groził świadkom. Zachowywał się agresywnie w trakcie procesu i w stosunku do pokrzywdzonych i do sądu. Nawet policjanci przyznają, że Łukasz M. jest zdolny spełnić groźby wobec mieszkańców osiedla, gdzie oskarżony jest w tej chwili. Nie wiadomo. Tą sprawą zajmował się Andrzej Andrzejewski. Wciąż napięta sytuacja w Abchazji. Po dokonanym w tej separatystycznej republice przewrocie opozycja zamierza powołać rząd tymczasowy i przeprowadzić przedterminowe wybory prezydenckie.

Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony zestaw do zabudowy Amika, na przykład piekarnik za 1199 zł, płytę indukcyjną za 1249 zł lub oba te produkty z odkurzaczem w prezencie, także w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że dzisiaj również w Muzycznej Poczcie UKF konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. To mniej więcej za kwadrans, ale teraz czekamy na Państwa propozycje muzyczne. 22.7 trójek albo UKF@polskieradio.pl. Pan Łukasz pisze, ponieważ Faith No More w Polsce, to proszę właśnie o ten zespół. I didn't feel Grupa Faith No More w muzycznej poczcie UKF. Pan Marcin napisał: na ten szary, deszczowy dzień dla tęskniących za kalifornijskim słońcem, The Mamas and the Papas, California Dreaming. The Mamas and the Papas. Już za moment w muzycznej poczcie UKF konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica, ale wcześniej jeszcze piosenka na prośbę pana Michała, Groove Armada i My Friend. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen. whenever I'm down. I call on you, my friend. I call on you. W muzycznej poczcie UKF i czas na nasz konkurs. Przypomnę, że dziś do wygrania Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, a nagrodą jest oczywiście voucher do wykorzystania w pensjonacie czterogwiazdkowym Willa Polanica. W ramach tego dwa noclegi, śniadanie, obiad, kolację, możliwość korzystania z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, także korzystanie z rowerów i kijków do Nordic Walking, a na naszego laureata czeka również nagroda niespodzianka. Prosimy Państwa o wysłanie odpowiedzi na nasze zadanie pod numer SMS-owy 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki, a zadanie dla Państwa wymyśliliśmy takie, ponieważ słońca za oknem nie ma, to prosimy opisać nam w jednym zdaniu słońce, po prostu. I czekamy na Państwa SMS-y, numer 73533 do wygrania Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, ale o tym Państwo już dobrze wiedzą. Zresztą ten konkurs będziemy powtarzali jeszcze do końca czerwca. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Willa Polanica. www.villapolanica.pl. Muzyczna Poczta UKF. Chciałbym zamówić piosenkę Grupy Badzi Allison. Jest to piosenka z roku 83, ale warta przypomnienia. Thank you. Alison i grupa Budgie w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek albo UKF małpa polskieradio.pl. Przypomnę Państwu, że trwa nasz konkurs SMS-owy. Czekamy na Państwa odpowiedzi pod numerem 73533. A zadanie dla Państwa to opisanie słońca w jednym zdaniu. Do wygrania Weekend dla dwojga w willi Polanica. Chciałabym poprosić o piosenkę Guns N' Roses Sweet Child O' Mine. Z pozdrowieniami dla wszystkich dzieci, małych i dużych, a w szczególności dla mojego kochanego Dawida. Guns N' Roses. 22,7 trójek albo UKF Małpa Polski Radio.pl. Napisała do nas pani Gabriela, która pozdrawia z zachmurzonego Wrocławia i prosi o jakieś nagranie grupy Manic Street Preachers dla tych, którzy muszą pozbierać się po traumie wtorkowych obfitów opadów właśnie we Wrocławiu. Replace the things that you despise. The Everlasting i grupa Manic Street Preachers. 2027 albo UKF @polskieradio.pl. Życzenia urodzinowe bywają zawsze szczere, ale prezenty bywają czasami dość dziwne. Pani Aga postanowiła wprowadzić swojego męża z okazji urodzin w osłupienie i prosi dla niego o nagranie grupy Dead Kennedys. Dead Kennedys w Muzycznej Poczcie UKF. Przypomnę o trwającym konkursie, w którym Państwo mogą wygrać weekend dla dwojga w pensjonacie Villa Polanica. Nasze zadanie dla Państwa na dziś to opisanie słońca. Co to jest, właśnie co to jest słońce? Tylko proszę w jednym zdaniu nam to słońce opisać, bo u nas go nie ma i nie pamiętam, jak wygląda. Numer SMS-owy 73 533 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. A przypomnę teraz nasz numer telefonu 2273, ten w sprawie Państwa zamówień do 14.45. Ja chciałbym prosić o utwór Perfektu, Wszystko ma swój czas, ponieważ jest piękny, tylko usiąść i posłuchać. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż,